فمن فرض فیہن الحج، تو جس کسی نے مقرر کر دیا اپنے اوپر حج کو، احرام باندھ لیا، لبیک کا تلبیہ پڑھا، فلا رفسا، نہیں کرے گا جمع کی باتیں، فحش بات، بے حوائی کی بات، ولا فسوقا، نہ گناہ کے کام، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے گا فی الحج، حالت حج میں یعنی حالت احرام میں، وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، آپ کے اس جملے میں اللہ رب العزت تصحیح نیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وما تفعل من خیر، اور وہ جو کرتے ہو تم من خیر کسی نیکی سے، یعلمہ اللہ، تو جانتا ہے اللہ اسے، جانتا ہے اللہ اسے، آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، آپ کی کوئی نیکی اللہ کے علم سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، لہذا مخلوق کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کے لیے آپ نے نیکی کی ہے جس طرح کی جاتی ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کو علم ہے، اللہ جانے اس کا اجر و ثواب اور بدلہ جاتے، لوگوں کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ حضرات محفل میں بیٹھا کرتے ہیں تو جب حج کی بات آتی ہے ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ آگے سے پوچھتے ہیں، یار ہم مزدلفہ میں جو ہے بڑی سردی تھی جس رات ہم وہاں مزدلفہ میں تھے، کسی کو تو یہ پتا ہی بھی نہیں ہوتا مزدلفہ کیا ہوتی ہے، اسے آپ پوچھے مزدلفہ جانتے ہو کیا ہے مزدلفہ، وہ کہتے ہیں ہم نے مزدلفہ کے ساتھ جو ہے ایک کپ گرم چائے پی تھی، اللہ کے بندے مزدلفہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری شان تو عورت تھی، پتہ نہیں کس کے ہاتھ سے ان لوگوں نے چائے پی ہے اس کا نام مزدلفہ رکھا ہے، ایک تھا بابا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو لوگ آئے کہنے لگے کہ یہاں پر ایک بابا ہے وہ جو ہے عربی جماعت سے منکر ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مار، ہم کہتے ہیں آج خراب ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں خراب ہو، شیخ القرآن رحمت اللہ آئے اس نے بابا کو سمجھایا بابا یہ ضروری چیز ہے آپ کیوں نہیں مارتے، اس نے کہا بیٹا بہت چیزوں کو مارا ہے، بندوں کو مارا ہے، دشمنوں کو مارا ہے، دوستوں کو مارا ہے، کیا کیا نہیں کیا میں نے، یا آتے ہی میں نے یہ قسم کہہ دیا کہ اس کے بعد کسی کو نہیں ماروں گا، شیخ نے کہا بابا حج خراب ہو، اس نے کہا خراب ہو، حج پہ کوئی نہیں اپنے قسم کو نہیں توڑ سکتا، اس طرح کے لوگ بھی آپ کو وہاں پر ملے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کو آگے سے کس سے بیان وہاں پر میں بیٹھیں گے آپ مسئلہ بیان کریں گے، وہ آگے سے جو ہے کس طرح بیان کریں گے، مزدلفہ یہ تھا اور حجرِ اسود کو چوم رہا تھا تو یہ ہوا، اور آگے سے جو ہے عرفات میں یہ معاملہ ہوا، وہاں پر دہی جو پیکٹ میں ملتی ہے زبردست ہوتی ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں، وہاں پر جو ٹھنڈی بدلے ملتی ہے اس کا تو کوئی جواب، اللہ کے بندے کچھ نہیں کیا وہاں سے، آگے کی آیت میں میں بتا رہا ہوں جملے میں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، اور وہ جو کرتے ہو تم نیکی سے اللہ جانتا ہے اسے، لوگوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو کیا ہے یہ مت بتائیے، آگے کیا میں ساری رات جو ہے وہ دماغ پڑھ رہا تھا اور بیوی چھوٹی جو ہے لڑ رہا تھا اس بات پہ کہ تم نماز نہیں پڑھتی اور یہاں پر نیند کے لیے آئی ہو، اور یہ فلاں بندہ یہ تو ایسے آیا تھا، ساری دن جو ہے وہ سویا کرتا تھا، رات کو سویا کرتا تھا، اس نے ویسے پیسے لگایا، کمال تو میں نے کیا ہے، صبح سے شام سے صبح تک مسلسل نماز ہے، ذکر و اذکار اور دعائیں، کسی کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، کیوں اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہو، اپنے عمل کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ہمارے ایک تھے عادی صاحب، آتے ہی جیسے میں اس سے ملا، پتہ ہی مجھے دیکھ کے اس کو کیا ہو گیا، میں ملا، اس نے کہا تو صرف میرے دے پر بالکل آپ سے ختم کرو، میں نے کہا کیوں، خیر تو تھی، دونوں گئے تھے ساتھ، میں نے کہا کیوں خیر تو تھی، اس نے کہا بس میں نے کہا تمہاری اپنی مرضی میری اپنی مرضی، تم مجھ پہ آواز نہ کرو، میں تجھ پہ آواز نہیں کروں گا، وہ ساری رات سوتی رہی، میں ساری رات نوافل پڑھتا رہا، میں نے بابا کمال کر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے جو کیا ہے، اللہ جانتا ہے، دوسروں کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، دو معنی اس آیت کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وتزودوا ایک معنی یہاں سے جاتے ہوئے، سمجھا رہی ہے، ایک معنی یہاں سے جاتے ہوئے حاجی صاحب کو اللہ رب العزت حکم دے رہا، ایک معنی کسی ترتیب سے ہو، دوسری معنی وہاں سے حاجی جب اپنے ملک اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو دوسرا معنی اس آتے ہوئے ہوگا، ایک جاتے ہوئے دوسرے آتے ہوئے معنی ہوگا، پہلے معنی جاتے ہوئے، معنی یہ وتزودوا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لیا کرو، اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ، فإن خیر الزاد التقویٰ، پس یقیناً بہترین زاد راہ میں سے التقویٰ، اپنے آپ کو بچانا ہے سوال سے، اپنے آپ کو بچانا ہے کس سے، سوال سے، زاد راہ جانتے ہیں ہم، کچھ لوگوں سے توحفہ کہتے ہیں، توحفہ، سفر خرچ، سفر خرچ، زاد راہ، سفر خرچ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتزودوا، اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ، اپنے ساتھ سفر خرچ لے جاؤ، فإن کہ آپ کے جانے کا بندوبست بھی کریں، راستے میں بھی واقعان کے دوران بھی آپ کا ترتیب 40-45-35 دنوں کا وہ آرام سے گزرے، فإن خیر الزاد التقویٰ، پس یقیناً بہترین زاد راہ یا بہترین سفر خرچ التقویٰ، اپنے آپ کو بچانا ہے سوال سے، یعنی کہ حج کے لیے آپ گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے تم سوال کرتے ہو، میں تو غریب ہوں اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ مدد کیجیے، اللہ کے بندے جب آپ کے پاس یہ چیز تھی نہیں تو آپ پہ تو حج بھی فرض نہیں تھی، سمجھ آ رہی ہے، حج کے لیے تو یہ ضروری ہے، وہاں پر یہاں پر غیر موجودگی میں اپنے بچوں کے لیے اتنی پیسے دولت وغیرہ چھوڑنا کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ اپنا گزارا کرے، جب یہ چیز نہیں ہے آپ پہ حج بھی فرض نہیں، تو وہاں پر لوگوں کے سامنے سوال کیا کرتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کھانے کے لیے کھانا کھلا اور یہ کیوں، اللہ کے بندے تم حج کے لیے گئے ہو کہ وہاں سامان کے لیے گئے ہو، تو اپنے پاس سفر خرچ لے جاؤ کہ آپ کا وہاں پر گزارا ہو جائے، بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ میرے ساتھ مدد کیجئے، سوال کرتے ہو وہاں پر لوگوں سے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے گھر میں مخلوق سے نہیں مانگا جاتا، وہ تو اللہ کا گھر ہے، تم اللہ کے گھر بیت اللہ میں مخلوق سے سوال کے خواہاں ہو، طلبگار ہو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے پاس سفر خرچ لے جاؤ اپنے ساتھ، اس نے کہا میں تو متوکل ہوں، میں کیا ہوں، متوکل ہوں، میرا تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ جانے اور میرا حضرت جانے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا اکیلے جا رہے ہو یا قافلے کے ساتھ جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں جی قافلے کے ساتھ جا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ کا اعتماد اور بھروسہ تو اللہ پہ نہیں ہے بلکہ آپ کا بھروسہ اور اعتماد تو قافلے والوں پہ ہے کہ جہاں پر یہ کھائیں گے مجھے بھی بلائیں گے, جہاں پر یہ پیئیں گے مجھے بھی بلائیں گے. اگر تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو آپ کو چاہیے کہ اکیلے چلے جاؤ, پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کا بھروسہ ہے کہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ واقعہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ذکر کیا ہے. تو اللہ رب العزت تو ایک معنی یہی کہ یہاں سے جاتے ہوئے حادثہ کو اللہ رب العزت ترغیب دے رہے کہ اپنے پاس اپنے ساتھ سفر خرچ لے جاؤ کہ وہاں پر آپ کا گزارا چلے. دوسری معنی وہاں سے آتے ہوئے حج کیا, حج سے واپسی اختتام پہ جب تم اپنے گھر آ رہے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو ایک خطاب فرما رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ تزود, وہ تزود اپنے اپنے ساتھ توشا لے جاؤ, اپنے ساتھ سفر خرچ لے جاؤ, توشا لے جاؤ, زاد راہ لے جاؤ. فإن خیر الزاد التقوى, بس یقیناً بہترین زاد راہ میں سے التقوى اپنے آپ کو بچانا ہے شرک سے. اپنے آپ کو بچانا ہے کس سے؟ شرک سے بچانا ہے. کیا معنی؟ آپ واپسی پہ آ رہے ہیں, گھر پہنچے, گھر پہنچتے ہی ایک آئے گا انکل میرے لیے کیا لائے ہو, دوسرا آئے گا انکل میرے لیے کیا لائے ہو گے, تیسرا آئے گا بابا میرے لیے کیا لائے ہو. کوئی پاپا کرے گا, کوئی ڈیڈی کرے گا, کوئی جو بھی ہو, کوئی آپ کا جو ہے نواسا ہوگا, کوئی بھتیجا ہوگا, کوئی بھانجا ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بیٹی ہوگی, کوئی دوست ہوگا, ہمارے لیے کیا لائے ہو. آپ اس کو اکٹھا کر کے ایک تقریر کریں, کیا بیٹا اگر آپ گھڑی کے خواہاں ہے, گھڑی کے خواہاں ہے تو گھڑی تو یہاں پر بھی ملتی ہے, اگر آپ کیسیوں کیلکولیٹر کے جو ہے خواہاں ہے مجھ سے یہاں پر ملتی ہے, آپ کو لا کے دے دوں گا, اگر آپ جو ہے کسی اور گفٹ کے جو ہے خواہاں ہے یہاں پر اس سے اچھی چیزیں ملتی ہیں. ایک ہی چین بناتا ہے ہمارے پاس بھی بیچتا ہے یہاں پر بھی بیچتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اے میرے قریبی رشتے داروں, میں ایسی چیز آپ کے پاس لایا ہوں, ایسی چیز جو اور کہیں نہیں ملتی, وہ کیا چیز ہے؟ وہ صحیح عقیدہ ہے. میں آپ کے پاس صحیح عقیدہ لے کے آیا ہوں. میں وہاں پر گیا, احرام باندھ لی, کیا کہا؟ لبیک کہا میں نے. لبیک, لبیک کے معنی کیا ہے؟ لب یا لبو, اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا. جب اللہ کے دربار میں آپ حاضر ہوئے تو کسی اور مخلوق کے دربار میں اپنی حاجات کی پوری کرنے کے لیے جو ہے آپ حاضر نہیں ہوں گے. آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک. سٹارٹ آپ کو کس سے لے رہا ہے؟ حج آگے, عمرہ آگے, اس کے کرنے میں گھنٹے لگیں گے, دن لگیں گے, مہینہ ہے. یہاں سے کیا ہے؟ لبیک لا شریک لک. عقیدے کی تصحیح اول ہے. کس کی تصحیح؟ عقیدے کی تصحیح. حج کرو, ابو جہل نے بھی کیا, مگر کیا ہے؟ عقیدہ اس کا غلط تھا. لا شریک لکا, اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. مکہ کے مشرکین جب حج کیا کرتے تھے ان کی تربیہ یاد ہے, ان کی تربیہ یہ تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک. اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ آپ کا شریک ہے جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے, آپ نے ان کو اختیارات تک یعنی تفویض کیے, اپنا اختیار نہیں ہے, اللہ آپ نے اختیار دیا ہے. جب صحابہ اس مقام پہ پہنچتے لبیک اللہ, آج کے مسلمان کیا کہہ رہے کہ ان اولیاء کی اپنی کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ نے ان کو اختیار مند بنایا ہے. یہی عقیدہ بہینی کیا تھا مکہ کے مشرکین کا. جب اس مقام پہ صحابہ آیا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا, تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قط تو بس بس بس صبر, کیونکہ آگے کا جملہ کیا تھا وہ شرک کا جملہ تھا. سمجھا رہی یہ نہیں آ رہی. تو جب آپ اللہ کے دربار میں آپ نے کہا لبیک, آپ کے دربار میں حاضر ہوا. ہمارے دوست شفیع خان یہاں پر استاد محترم کے ساتھ دو مرتبہ میرے خیال سے آئے, ابتدا کے دن بھی آئے. ایک مرتبہ ہو گیا تھا مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, انہوں کو کوئی اس طرح ترغیب دیا کرتے ہیں بیٹھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایک بابا بیٹھا تھا تقریباً اس کی عمر جو ہے 60-70 سال اتنی تھی. میں اس کے قریب گیا تو وہ ایک علاقے کا رہنے والا تھا, علاقہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ویسے نہ کوئی جو ہے دل پہ نہ لے بات, یہ ہمارے علاقے والے کے پیچھے بات کر دی. تو میں نے اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی, تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں اور وہ جو ہے کوئی کس ملک میں ہے کوئی کس ملک میں ہے, جو پاکستان میں ہے ان کے کاروبار بھی اچھے ہیں, لہذا میں جو ہے سالانہ حج کے لیے آیا کرتا ہوں, سالانہ حج کے لیے آیا کرتا ہوں. تو اس نے کہا, میں نے اس سے پوچھا کہ بابا یہ جو تم لبیک پڑھتے ہو اس کے معنی آتے ہیں, اس کے معنی آپ کو آتے ہیں لبیک, کتنی مرتبہ آپ نے حج کیا ہے لبیک کے معنی آپ کو آتے ہیں, لبیک میں کیا ہے, لبیک لا شریک لکا اس کے کیا معنی ہے. اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے. تو شفیع خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو بتا دیا کہ چلو تم بتا تو لو آپ کا ذہن کیا ہے لا شریک لکا کے کیا معنی. میں اس کو عقیدہ بیان کرنا چاہتا تھا, مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کوئی کام نہیں تھا, نماز کے انتظار میں تھے, میرے دل چاہ رہا تھا کہ اس کو عقیدہ توحید بتاؤ. تو میں نے کہا آپ کا دل جب اس جملے کو بار بار پڑھتے ہو تو کیا ہے آپ کے ذہن میں, اس کے کیا معنی ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تاثر لکھو نے دی لا شریک لکا اللہ تاثر لکھو نے دی. پھر میں نے کہا آگے سے کہ یہ آپ کیا کرے اللہ کے بندے, اللہ کے پاس لاکھ نہیں اللہ کے پاس کروڑوں سے بھی زیادہ ہے. ایک بندہ بار بار حج کر رہا ہے اس پہ فخر بھی کر رہا ہے مگر اس کو لبیک کا معنی نہیں آتا کہ لبیک کے کیا معنی ہے, اس طرح پڑھ رہا لبیک کیا معنی ہے لبیک کے. تو ابتدا سے آپ کے عقیدے کی بنیاد رکھی گئی, اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا کہ یہاں پر اس طرح کی کالے بلڈنگ نہیں ہے, خوبصورت بلڈنگ یہاں پر نہیں ہے پاکستان کے اندر, یہاں سے کیوں آپ طواف نہیں کرتے, اتنے پیسے آپ نے لگا دیے. اس طواف میں آپ نے عہد کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے در سے میں طواف نہیں کروں گا, چکر نہیں کاٹوں گا. جب اللہ کے در کے پتھر حجر اسود کو آپ نے چوما تو آپ نے عہد کر دیا کہ کسی اور کے دربار کے پتھر کو میں نہیں چوموں گا. یہاں آتے ہی وہاں پر لبیک کہا, یہاں پر آتے ہی کبھی ایک ولی کے دربار میں حاضری کبھی دوسرے ولی کے دربار میں حاضری, کبھی ایک کے قبر کی طواف کبھی دوسرے کے قبر کا طواف, کبھی ایک کے قبر کے پتھر کو چوما جاتا ہے حجر اسود بنایا ہے. جب آپ نے اللہ کے دربار کا پانی پیا آبِ زمزم تو کسی اور کے دربار میں اس کے چشمے سے پانی پینے کی کیا ضرورت ہے. شیطان کو آپ نے کنکریاں مار دی, کیوں کہ آئندہ میں مسلم ارادہ کرتا ہوں کہ شیطان کے ہر حکم پہ میں پتھر پھینکوں گا, شیطان کی نہیں مانوں گا. وہاں پر آپ نے بڑے بڑے اولیاء جو اس امت کے اولیاء کے سرخیل ہیں ان کے قبور آپ نے دیکھ لی جس پہ نہ پکیے نہ اس پہ گنبت ہے مجھ پہ خلاف ہے، نہ سر پہ منجر بیٹا ہے، نہ نمک پڑا ہے، نہ کوئی چراغ روشن ہے، یہ عقیدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر یہ عقیدہ آ کے خود بھی یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ میں اللہ کے حکم اور خوشنودی کے حصول کے لیے آپ میں نے منا میں قربانی کر دی، آپ نے عہد کر دیا کسی اور کے دربار میں قربانی نہیں کروں گا۔ یا آتی تم کیوں کہتے ہو تار پیر بابا پنو میں توڑ چیلے منڈلے لے اللہ بے چیلے بجائے پھیلا لو، حج کرتے ہیں مگر حج سمجھتے نہیں، حج میں تم کیا کیا وعدہ کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، ایک ایک عمل پہ تم اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو، اے اللہ کوئی اور نہیں، صحیح کر رہے ہو صفا مروہ کے درمیان، اے اللہ آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے اس طرح میں دور دور کروں گا، یہ سب چیزیں واپسی پہ تم اپنے اہل و عیال کے عقیدے کی اصلاح کرو کہ ہم نے تو سمجھا ہے کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کا قبر پکا، اس پہ گنبد بنا، سر پہ منجور بیٹا، خلاف چڑھا، جھنڈے کرے۔ میں نے بڑے بڑے اولیاء دیکھے ہیں صحابہ کرام جنت المعلیٰ بقیع کے اندر، اسی طرح اور قبرستانوں کے اندر، میں نے تو ان کے قبر پہ کچھ بھی نہیں دیکھے، اگر یہ ولایت کی نشانی ہوتی پھر تو وہ اللہ کے ولی نہ ہوئے۔ وہاں پر جو آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، آ کر لوگوں کی یہاں پر اصلاح کر دو، بجائے اس کی کہ تم کہہ دو میں نے آپ کے لیے کیلکولیٹر لایا، اور تم یہ کہہ دو یار وہاں پر دمبے کا گوشت زبردست تھا اور دہی جو ہے آلہ تھی اور بکرے کا تو جواب ہی نہیں، اور کیلے ایک ایک ریال میں ایک کیلا اور ایک کیلا چار بندوں کے لیے کافی، یہ نا آ گئی خوراک اللہ کے بندے، یہاں بھی خوراکی وہاں بھی خوراکی، لوگوں کو ترغیب دے رہا خوراک کرنے کے لیے کہ جائے وہاں پر کھائے پیے موجو آئے، آتے ہی اپنے عقیدے کی بھی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی عقیدے کی بھی اصلاح کرو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اپنے پاس اپنے ساتھ سفر خرچ لے جاؤ، بہترین سفر خرچ کیا ہے؟ اپنے آپ کو، سفر خرچ سے مراد کیا ہے؟ باقی زندگی کے اختتام والا جو سفر ہے، موت تک جو سفر ہے، اس میں آپ کیا کرے، اپنے ساتھ کیا لے جائے؟ بہترین توشہ کیا کہ اپنے آپ کو آئندہ زندگی میں شرک سے بچائے، شرک کی نجاست سے بچائے۔ یہ چیزیں چھوڑے، ہم نے یہ کہا ہو، یہ کیا ہو، وہ کیا، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ اور ڈرو مجھ سے، وَاتَّقُونِ ڈرو مجھ سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ بار بار میں نے آپ کو کہا تھا کہ حاجیوں کے باپ میں تقوی کا باز بار بار اللہ رب العزت کرے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ حاجی صاحب کو شیطان یہ پٹی پڑھائیں گے کہ آپ نے حج کیا ہے، حج سے واپسی پہ تو آپ ایسے معصوم بن گئے، گناہوں سے پاک صاف، جس دن تم اپنے والدہ سے پیدا ہوئے تھے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو بندہ صحیح طریقے سے حج کرے، نہ اس میں جو ہے رفس کی باتیں ہو، بے حیائی کی، نہ فسق کے کام ہو، اور نہ جنگ و جدل ہو، جب یہ واپسی کرتا ہے حج سے، یہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کے واپس لوٹتا ہے جس دن اس کو اپنی ماں نے پاک پیدا کیا تھا گناہوں سے، اس طرح یہ بندہ گناہوں سے پاک صاف جو ہے واپس لوٹتا ہے۔ تو جب آپ سے وہاں گناہ ختم ہو گئے، یہاں پر ابھی گناہ کرنے کی کیا ضرورت؟ سمجھ آ رہی؟ گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پھر گناہ کے جراثیم میں اپنے آپ کو الودہ کر رہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَاتَّقُونِ ڈرو مجھ سے، وَاتَّقُونِ ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، مجھ سے ڈرو، میری مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کام کے کرنے کا میں حکم کروں اس کو کرو، جس کام کے کرنے سے میں منع کروں اسے منع ہو جاؤ۔ الحمدللہ۔ حج جو اشهر معلومات میاشت حج میاشت مقرر دی چاچ مقرر کرو پدی میاشتو کی بزان بانی حج لرا نبکر دی جماع خبری ولا فسوقا او نبکر حکم ما تول دا اللہ ولا جدال فی الحج او نبکر جگڑا فی الحج پاچ کی وما تفل من خیر او آغا چوکے تاسو دا صفائی دینا یعلمه اللہ تو پیجنی دی لرا اللہ وتزودو زان سر توشیو سے زان سر سفر خرچیو سے فإن خیر الزاد التقوى پس یکنن غر توشا زان سا تل دی دا سوالنا وتزودو زان سر توشیو سے فإن خیر الزاد التقوى پس یکنن غر سفر خرچو زان سا تل دی دا شرکنا وابتقونی اوہرگ زمانا یا اولی للباب او داخل خامندانو